Og dermed skulle det være på tide å introdusere vår første gjest her i studio i dag. Det er... Du, før du tar den første gjesten, den der sketsjen som vi hadde i sted som ikke var skrevet ferdig dialogen på, vet du, den med bare lydeffektene. Kan du ikke prøve å ta den før du tar første gjest da? Jeg tror den skal være ferdig nå, skjønner du. Ja, hvor er det de holder på å prøve nå? Studio C. Studio C, ja. Da ser vi over til Studio C først. Hei, Arne! Just, du ser ut som en begravelse i ansiktet, jo. Hva som har skjedd med deg, jo? Men i verden, hvordan skjedde det, jo? Hva sier jeg? Tønsberg Tønne? Og ferder, du mener ferder fyr, altså? Ja, vi må igjen minne om at dette bare er en leseprøve, og sterkt beklage at denne sketsjen mistet mye av sin effekt, da bare en av skuespillerne var møtt frem.